بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الحاضرين، دوغزانغو وإسلام لحضوريا مهل هابا kwa wakati huu kwa ajili ya kushuhudia akdi nikah ambayo imepita muda mfupi, tunayo kila sababu ya kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala, mula wetu ambaye ametuwekea sheria hii ya dini yake, sheria ya Kiislamu iliyojaa mahasini mengi, mambo mengi mazuri mazuri, sheria iliyoweka utaratibu na mfumo katika maisha ya mwanadamu tangu kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake na baada ya kufa. Kuna utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi Waislamu. Salama yetu iko katika kufuata utaratibu huu, na miongoni mwa taratibu na mifumo iliyo bora kabisa katika Uislamu ni mfumo huu wa nikah, kutoka mwanzo wa jambo lake mpaka mwisho wa jambo lake. Kabla ya sijazungumza chochote kuhusiana na ubora wa mfumo huu, ni vizuri nikatanguliza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuiombea ndoa hii ambayo imepita sasa hivi, kumuombea bwana harusi na bibi harusi. Allah subhanahu wa ta'ala atie baraka katika ndoa yao, awabarik, atie khairi, ajalie baina yao masikizano mazuri, upendo, huruma, na kipatikane baina yao kizazi chema kilitakachokuwa katika maadili ya sawasawa. Kwa maana kwamba Allah ajalie ndoa hii kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake iwe imesimama katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na iwe ni sababu ya baraka kwao katika maisha yao, ifikie katika malengo ambayo malengo hayo sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu wa ndoa. Na ndio maana tunapomaliza kuozesha kama hivi, miongoni mwa adhiya tunazoziomba kuwaombea wanandoa na hasa bwana harusi, tumwambia barakallahu lak wa barakallahu alayk وجمع بينكما في خير. الله كبارك wewe na barik juu yako, na Allah subhanahu wa ta'ala akusanye baina yenu katika khair. Hii ni dua nzuri kabisa kuliko kusema tu mabruk kama watu walivyozoea mabruk, bado huja fika katika lile lengo, kwa sababu neno hilo litoshelezi na wala si katika adhiya zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ila sisi tunapenda mambo ya shortcut siku hizi, na wengine wakaishia hongera. Bwana hongera, hujaomba kumwombea kheri bwana harusi wala bibi harusi, na mingineyo katika alfadhi ambazo watu huzitumia sio katika zile alizoziweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo baada ya maelezo haya mafupi na dua kumwombea ndugu yetu bwana Kasam ambaye sasa hivi ameozeshwa binadhra binti Abdallah, baada ya kuwaombea wao khairi na baraka, nitaitumia fursa hii ambayo nimepewa na mzee wetu kutoa nasaha, na nasaha hizi mlengo wa kwanza ni bwana harusi, pamoja na kwamba pengine asiwe na wakati wa kudhibiti sana kwa sababu ya hali ambayo iko, lakini pingine akaja akasikiliza kwa wakati mwingine kwa utaratibu ujumbe huu ukamfaa. Kadhalika walengwa wengine ni sisi sote kwa ujumla tuliohudhuria hapa, kwa sababu kuna katika sisi ambao tayari wako katika ndoa na wapo ambao wanafikiria kuingia katika ndoa. Na nimetangulia kusema kwamba sheria ya Kiislamu imetuwekea utaratibu, na ndiyo maana ukifungua katika Qur'an utazikuta aya nyingi sana kwenye Qur'an. Ukisoma suratul Baqara, suratul Nisa na suri nyinginezo, An-Nur na nyinginezo, Al-Qasas, utakuta inatajwa mambo ya ndoa na taratibu zake, suratul Talaq na mambo mengi yanayohusiana na ndoa na Qur'an. Ukija katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno kuhusiana na ndoa ni mengi kiasi ambacho wanaochuoni wa Kiislamu katika baadhi ya vitabu vilivyopangwa kwa mifumo ya kifikhi ya Kiislamu kuna mlango maalum, kitabu nikah na yale yanayofuatia nikah, masala ya sadaka, yani mahari kadha wa kadha, mpaka kufikia masala ya talaq, masala ya idda na mambo mbalimbali. Wanachuoni wameweka utaratibu huu. Kwa hiyo ukitaka habari zinazohusiana na ndoa utazipata katika sehemu hizo. Hivyo hivyo kwenye vitabu vya fiqh ya Kiislamu, vitabu vya sheria ya Kiislamu, kuna mahali maalum imewekwa milango ya ndoa. Kwa hiyo jambo la ndoa ni jambo limewekewa utaratibu ambao sisi Waislamu tunatakiwa tujifunze kabla ya bibi harusi kupelekwa katika unyago, kama watu walivyokuwa na taratibu zao kwamba akafunzwe ndoa huko, au bwana harusi akapelekwa kwenye semina fulani huko kwamba akajifunze mambo ya ndoa, au kuingia kwenye mitandao na kusoma maisha ya ndoa yako vipi. Alitakiwa ajifunze kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ndoa ina utaratibu gani, anatakiwa afanye nini anayekusudia kuoa, zipi sifa za muoaji, zipi sifa za muolewaji, mwanamke ambaye ataolewa anatakiwa aolewe kwa sifa zipi na vigezo gani, wali anapojiwa na mposaji anatakiwa atazame nini, sifa zipi na vigezo vipi. Sheria ya Kiislamu imetuwekea utaratibu huo. Sisi tulipokuwa tunaona kwamba hatuhitaji sana sheria hizo na utaratibu huo, tukashika mambo yetu yenyewe binafsi, tukayaweka kwamba haya ndio mambo ya kuyazingatia. Tukayazingatia hayo tu, kisha baada ya kuyazingatia haya tukaliendea jambo, tukalifanya jambo tunavyolitaka sisi. Alafu maalasafu inapotokea mambo yameharibika, sasa twalia na walimwengu kwamba wajua siku hizi wana mambo siku hizi, wanawake siku hizi, wanaume siku hizi sio wawaji, wajua hivi vitu kama hivi. Haya ni mambo yanatokea, na kesi ni nyingi sana katika hali hiyo. Na pia ndoa hazidumu, au asilimia kubwa ndoa zinakuwa hazina baraka. Hili ni janga linatokea ulimwenguni leo. Ukipata mtu kijana ameoa tangu ujana wake ana miaka 25, 26 au chini ya hapo, alafu amedumu na mkewe amekaa miaka 10, 15, yawa kama vile ni jambo la kimuujiza. Miaka 15 kikaa na mke. Yaani ni jambo geni kabisa, lakini sawa sawa ukaa na mke miaka miwili mshaachana. Kila mmoja angalia utaratibu wake. Nini? Kwa sababu ule utaratibu wa kisheria ambao tumewekewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi hautufai kwa wakati wa sasa. Zama hizi sio zama za kufuata mambo ya sheria ya dini. Zama hizi sasa hivi twende na hali ya ulimwengu unavyotaka, twende kisasa. Hii dini itatupotezea muda. Watu wengi wana fikra hizo, hata kama hawasemi kwamba dini inawapotezea muda, lakini ile lisanu hali watu wanavyoishi na maisha yanavyokwenda, tafsiri yake iko hivyo. Kwa hiyo mwanamme hao ni sababu ya kutazama vigezo vilivyowekwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watatafutana mke na mume kwenye Facebook, watatumiana picha, picha fake. Mwanamume atapigwa fake na mwanamke atamtumia, na mwanamke ni atapigwa fake. Fake hivyo vinakwenda, matokeo yake wanaingia kwenye mahusiano au ndoa fake. Ni fake kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ukija kwenye uhalisia watu walivyo, sivyo. Mwanamume sivyo alivyo, wala mwanamke sivyo alivyo. Ni maisha ya kimtandao waliishi. Sasa wakija wakiingia kwenye uhalisia, wajikuta hawafiti pale mahali, kwa sababu ni maisha ya kimtandao. Sasa hayako katika uhalisia wake. Nini tumeacha ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in. Jamii ilivyo kijamii, watu walivyo katika mujtamaa wowote, wao huwaoa wanawake kwa kuzingatia mambo manne. Watu wana utaratibu huo kwamba mimi akikaa mtu akifikiria maisha haya, taka mwanamke mmoja mzuri sana. Kwa hiyo ataolewa mwanamke kwa sababu ya jamali, bijamaliha, kwa sababu ya uzuri wake tu. Lakini uzuri wa dhahir, kidhahiri yalivyo, watu ndio utazama hayo. Taka mwanamke mwenye sifa fulani, basi huyu ndio chaguo langu mimi. Sasa swala la dini atabadilika huko huko. Hili lipo. Lakini kuna wengine waoa wanawake kwa sababu lihasabiha, kwa sababu ya fakhri yake na nasabu yake na utukufu alionao mwanamke. Ni watu wana familia kubwa, familia yao ni familia maarufu kabisa, maalwatan, watu wa kimji, watu wa kadha. Kuna watu wanapochagua wanawake waangalia hivi. Wako watu wa aina hiyo. Kwa mimi ni dhaifu, kwa hiyo ili nipate nguvu lazima niingie kwenye familia fulani, au mimi niko juu, kwa hiyo lazima nipate mtu aliye katika kiwango changu kifamili na nasab. Kuna watu wanalitazama hilo, na wengine utazama limali, kwa sababu ya mali yake. Mwanamke kwao ni watu wenye mali, au yeye ana mali, zile sifa nyingine zote pingine ana, kwa sababu ana mali tu, ataka ile mali yake. Walidini hana. Wengine wao utazama dini, mwanamke uolewa kwa ajili ya dini yake. Sasa dini ina maana pana sana kuliko kuwa aswali tu, au kuliko kuwa afunga tu, au kuliko kuwa ajitanda tu au ajifunika. Dini ina maana pana. Sasa wapo ambao huitazama dini kwa ule upana wake, wakajiridhisha katika hilo, wakawaoa wanawake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam chaguo lake anasema, fadhfar bidhati din, wewe mwanamme mpate mwanamke mwenye dini, mpate mwenye dini. Taribat yadak, pana tafsiri mbali mbali za ahli ilmu, ndio wanasema itapata baraka mikono yako, kwa sababu utakuwa umeshika mahali thabiti kabisa. Ndio wanasema kwamba itakuwa ukimkosa mwenye dini, kuna vitu vimeondolewa katika lugha ya Kiarabu, ukimkosa mwenye dini itakuwa imegusa michanga mikono yako, umekula hasara, umerukia mahali kwamba unataka kupata, hukupata kile unachokitaka, ukafidikia kwenye mchanga, umepata, umegusa mchanga, umekula hasara. Fadhfar bidhati din. Haya ndiyo maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hakusema kwamba mpate mwanamke ambaye baba yake ana dini au mjomba yake ana dini au kaka yake ana dini, la, mwanamke mwenye dini. Na kwa upande wa wanaume, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mwanamke hajiozeshi mwenyewe kwamba amekuja na mtu wake, baba niozeshe huyu, la, posa italetwa kwa walii. Walii anatakiwa azitazame sifa za yule anayetaka kumwozesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Pindi atakapowajieni nyinyi mwanamme ambaye mnairidhia dini yake na tabia yake, pakatajwa mambo mawili. Atakapowajia mwanamme ambaye mnairidhia nyinyi dini yake na tabia yake, basi muozesheni. Na msipofanya hivyo, itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa ikiwa hamtaangalia vigezo hivi. Au mtu sifa tayari anazo, lakini ukamkataa wewe kwa sababu ambazo si za msingi, itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa sana. Wazazi wengi na mawalii wengi wanaikiuka hii, au wanaukiuka muongozo huu wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wao wana vigezo vyao katika ukoo wao, wamejiwekea vigezo fulani. Kama mume hana hivyo, basi vyovyote awavyo hawezi kupewa mke. Kuna watu wamejiwekea utaratibu huo ambao ni utaratibu wa kimakosa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mwanamke ametaja dini, na kwa mwanamume pia ametaja dini, na kwa mwanamume pia akataja tabia, akhlaq, tabia njema. Sasa mtu ametoka mbali huko, wewe uko Tanga, pengine mtu ametokea Mwanza, ametokea Dar es Salaam, ametokea Arusha, ametokea Mbeya, ametokea wapi, ametokea Zanzibar, ametoka Mombasa, amekuja kwako kuposa. Hujui tabia yake. Sheria imekufungulia mlango, mlango wa kuuliza kuhusu habari zake, kuwauliza watu waaminifu wa karibu na yeye, huyu mtu yukoje, wamweleze ujarahu wa bujara, wamchambue dhahiri ya kila unachokijua kuhusu yeye. Bwana huyu ni mvuta bangi, afai. Huyu ni mla mirungi, anakesha usiku kucha kula mirungi. Huyu ni mtu wa madisko, huyu ni mtu kadha, huyu ni tariku swala. Waeleze, wasifiche, wasema nitakuwa nimemsengenya. La, hakuna kusengenya katika hilo. Eleza alivyo. Sasa kama huyu naye ni mla mirungi, basi muzisheni wenyewe wala mirungi. Kama huyu naye basi, kama wao wako namna waozesha hivyo walivyo, kama jambo lao limeharibika wote. Lakini sijaikawa tena huyu ana akhlaki zilizokuwa nzuri na tabia nzuri na maadili mema, na huyu ni mwovu kwa sababu tu hawa nkina fulani. Ndoa za aina hii nyingi zimevurugika, watoto wa kike wengi wakaharibiwa mustakbali wao kwa sababu ya kuangalia wakina fulani ndio waliokuja kupiga hodi hapa, na hao hawarudishwi au kumtazama mposaji ambaye wanatarajia kuwa ndiye mkwe wao ni nani, yukoje katika dini yake. Wazazi wakafeli katika hili, wakaharibu mustakbali wa watoto wao. Bali mwingine kikipatikana kizazi, mwanamume yule ajali kwa sababu ya akhlaki zake na si mtu wa dini, mambo yakaharibika. Nini? Kwa sababu tumeacha mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa mimi na saha zangu, kabla ya sisi waoaji kutafuta wanawake, mimi nataka mwanamke mwenye dini, ameshika dini. Kwanza wewe mwenyewe jitathmini, waitaka hiyo dini, na dini unayotaka wewe ni ipi? Waiweza dini? Usiende kuharibu familia za watu na watoto wa watu, na hali ya kuwa wewe uko mbali na dini. Hizi ni nasaha za watu wote, kwa sababu utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wewe ni masuuli. Na siku zote masala ya ndoa watu wanafawidhi jambo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaegemeza kwa Allah. Mtu anaweza kweli akasifika kwa tabia fulani kwamba ni tabia nzuri, ni kukadha, ni mtu wa dini, lakini alivyo sivyo vile watu wanavyomsema. Wewe ukakunjua moyo wako kwamba maadamu sifa ziko hivyo, mimi namuozesha binti yangu. Au mwanamume akawa ameingizwa mahali kwamba akaambiwa huyu mwanamke kadha, na akaamini hivyo, akaingia katika jambo, afika pale sivyo mwanamke alivyo. Wale wote walioshiriki katika khiana hili watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa masuuli. Sasa nasaha ni kwamba hebu tufuate utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili, alafu tutegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuliegemeze jambo hilo kwake. Na mzee hapa, Allah yahfadhu, amezungumza maneno mazuri wakati akiozesha. Akamwambia muoaji, na kuozesha mimi kwa masharti ya Uislamu, kwa sababu hii ndoa ni ndoa ya Kiislamu, na Uislamu una masharti yake na taratibu zake, na masharti yenyewe ni kuishi kwa wema, na hili ni katika jambo kubwa aliloliamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waashiruhunna bilma'ruf, na tangamaneni nao hao wanawake kwa wema. Kwa sababu ukishaoa wewe mwanamke, ukimuoa ikawa tayari umekabidhiwa utiifu wa kwanza kabisa wa mwanamke, unahama kutoka kwa baba na mama unakwenda kwa mume. Pingine baba akapiga simu, hebu njoo mara moja, mume akasema usitoke, basi hutoki. Wewe, mimi baba sitaka niita. Ndio, usitoke, na haruhusiwi kisheria kutoka. Kwa hiyo mamlaka na utiifu wa yule binti tayari uko kwako. Wewe ndiye una mpini umeukamata sasa, na mwanamke yuko chini ya taa yako, na moja katika njia za yeye kuingia katika pepo kwa salama ni taa yake kwako. Idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at ba'laha au zawjaha, atakaposwali mwanamke swala zake tano, akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, na akahifadhi tuku yake, na akamtii mumewe, ataambiwa ingia katika pepo kwa mlango wote unaotaka. Taa ya mwanamke kwa mumewe. Kwa hiyo ule utiifu wa mke kwa wazazi wake, daraja yake inateremka kidogo, inaanza mume kwanza, tamsikiliza mumewe. Sasa usitumie fursa uliopewa na Uislamu ya wewe kutiiwa na mke wako zaidi, ikawa kama kwamba amebadilika mke, amekuwa ni mtumwa wako, au kama vile umeuziwa. Ukizungumza kidogo, kwanza mimi nimetoa mahari yangu, mimi nimetoa mahari bwana, yale mahari yamewekwa tu, wa atu nisaa sadukatihinna nihla, wapeni wanawake mahari yao, kile ni kipawa tu Allah amekiweka. Ndio maana bora ya mahari ni ile aisarhun, iliyokuwa nyepesi, kwa sababu si kitu. Ah, mahari vijana, mimi nataka 15 tu, si aibu. Na wala kesho na kishukuto huwezi kujigama mbele za watu kwamba nitoa mahari yangu shilingi ngapi, 15, kumbe hata mbuzi ununui. Kwa mahari imewekwa katika sheria ya Kiislamu basi tu, ili kujenga kuonyesha kwamba kuna upendo fulani, kwamba wewe waweza kusimamia masuala yako, wewe ni mume, watoa kitu, lakini si kitu cha kujifakharisha wewe umfanye mke kwamba ndiye mtumwa kwako, huna unemsikiliza, mimi nimetoa mahari yangu, mimi nimetoa mahari yangu. Mahari yako shilingi ngapi? Tujalie ni milioni kumi. Ndio thamani ya mwanamke, la ni zaidi ya hapo. Sasa tusitumie ile nafasi ya kwamba huyu yuko chini katika taa, tukaanza kuwanyanyasa wanawake, kwa sababu hawa wanawake tunaowaoa ndio hawa hawa wengine ni mama zetu, hawa hawa wengine ndio dada zetu, na hawa hawa ndio watakaotuzalia watoto wetu sisi. Na dhulma mara nyingi hulipwa hapa hapa duniani. Wewe unapowafanyia watoto wa watu dhulma ukawanyanyasa, na wewe utakuja kufanyiwa. Kwa hili ni jambo ambalo mwanamume anatakiwa aliangalie, na ataliangalia katika msingi huu wa ashiruhunna bil ma'ruf, tangamane ni nao kwa wema. Fa in karihtumuhun, mkiwachukia wanawake, kwa sababu inaweza kutokea sasa tabia fulani, mambo fulani yamekuchukiza wewe mwanamke, ikawa sasa badala ya kuwa wampenda humpendi tena. Allah tabaraka wa ta'ala asema fa asa an takrahu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Huenda mkakichukia kitu, lakini Allah akajaalia ndani yake khairi nyingi. Ndio pale Mtume SAW akasema la yafrahu mu'minu mu'minatan, asimchukie mwanamume mu'mini mwanamume kumchukia mu'mini mwanamke, yani mume asimchukie mkewe tu hivi hivi. Fa in kariha minha khulqan radiya minha akhar, akiichukia kwake yeye tabia fulani atakuja kuridhia nyingine. Haya ni yale mambo ya baina yako wewe na mkeo. Sasa yale mambo yenu binafsi, kula, usafi wa nyumba, usafi wako, kukujali, kujibizana na vitu gani, yani inaweza kutokea kama mapishana, wewe unataka hivi, unataka kitu fulani kikae mahali fulani, yeye aona tofauti. Wewe unataka chakula kiwe hivi, yeye aona tofauti ya hivyo. Yani mapishana katika mambo kama haya yasijenge chuki. Huyo kuzalia watoto, wakizi matamanio yako kwake, akuliwaza huyu, akupenda huyu. Sasa hili pia nao liangalie. Atakapokuja sasa masuala mengine kama masuala ya dini, mwanamke avunje heshima ya dini, kwa mfano hataki kuswali mwanamke, kwa mfano mwanamke hayuko tayari kustiri hijabu ya kisheria, na wewe umemfuata taratibu kwa madini ataka hivi, hataki mabishana, hana taa kwa wazazi wako, hana heshima, na tabia nyingine mbaya mbaya ambazo hazivumiliki zinavunja Uislamu. Ikifika hadi hiyo, peleka mashtaka kwa wazazi wake, peleka mashtaka kwa washenga na wengineo, peleka mashtaka yako kwa watu unaona kwamba hawa wana sauti, wanaweza kusikilizwa wakalitengeneza jambo. Peleka mashtaka yako hapo, mtengenezwe, msuluhishwe, asemewe mwanamke, jambo likishindikana pingine Allah akafuta mahaba na mapenzi kwa kwa yule mwanamke, humpendi tena kabisa, waona dhiki, basi ndio pale watu watakiwa waachane kwa kheri, kwa wema. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun bilihsan, kwa maana sisi Waislamu hatuna pingu za maisha. Pingu za maisha ziko huko upande mwingine, sisi hatuna. Lakini sasa inapokuwa sasa wewe huwezi kukaa na yule mwanamke kwa tabia, mimi simwezi tena, usilazimishe, ukaanza kumfanyia vitimbi, ukamfanyia unyanyasaji, ukamtafutia sababu ambazo haziko hivi, mpaka ikafika mahali sasa uhasama umeingia kwenye familia, watu wapigana, waokosea adabu wakwe. Hii si jambo la sawa sawa. Ikifika wakati kwamba jambo Allah ajalia baraka ndani yake, umefanya hatua zote za kiungwana za Kiislamu kulitengeneza jambo, jambo halikuwa, basi fuata utaratibu wa sawasawa, mwache yule mwanamke. Na pamoja ni munasaba wa kuozeshana leo, mambo ya talaka na nini si mazuri kuyataja, kwa sababu watu wanaona kana kwamba ni kutia uchuro, na ni watu wapeana utaratibu. Watu wengi hapa wameoa lakini hawajui kuacha, hawaachi kisheria, wapata madhambi. Mwanamke haachwi akiwa katika siku zake, haachwi, ni haramu, haifai. Si mwanamke tu niache nipe talaka yangu, wewe ushakasirika hapo, chakuacha talaka za kutatu, huo ni ujinga. Anayefanya hivi ni mjinga, hajielewi. Mwanamke haachwi hivyo. au mwanamke yuko tahara hayuko katika siku zake, lakini wewe umekutana naye, haifai kutoa talaka katika wakati ule. Kwa hiyo mwanamume amepewa fursa kwamba ukitaka kuacha, fatalliquhunna li'iddatihin ya ayuhan nabiyyu idha talaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu at-talaq anasema, ewe nabii, anayesemeshwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam, khitabun wajjahu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa li ummatihi amma, tamko limeelekezwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini lina waenea wafuasi wake mtume sallallahu alayhi wasallam wote. Mnapotaka kuwaacha wanawake, waacheni kipindi ambacho wataweza kukaa eda zao. Kipindi ambacho mwanamke anaweza kuanza eda ni pale atakapokuwa ameachwa akiwa kwenye tahara ambayo hakuingiliwa na mumewe. Kwa hiyo hii inakupa nafasi ya wewe kufikiria. Mwanamke leo amepiga fujo kubwa, ataka talaka yake aondoke. Sasa wewe ukiangalia bibi yuko katika siku zake, basi tusubiri, ukishataharika mimi nitakupa talaka, naye atakiwa asubiri kweli. Tulikutana sisi katika kipindi hiki cha tahara, kwa hiyo tusubiri uingie katika siku zako, ukitoharika nitakuacha. Kwa nini imewekwa taratibu huu? Hatujalie kwamba sasa mwanamke amefufurika kweli kweli, atakatalaka leo na yuko katika siku zake, baada ya siku tatu ndio akaharika, ukatulia mkaahidiana kwamba utamwacha. Pale unaweza ukapata muda mzuri wa kutafakari, na yeye akapata muda wa kutafakari, mkapanga mkazungumza, yakaisha. Badala ya kufikiria kuachana, yakaisha hivi hivi, kama mambo yameisha, hakuna talaka tena. Lakini mkiwa mwaachana kivyo vyote na wakati wowote, akitaka talaka, nipe talaka yangu, na amekushadidia, pingine amekutia kibao, mwanamke mbona mfanyi mpumbavu, basi nishakuacha. Yeye ni maamuzi ya asili, mwingine wajua mimi nilimwacha mke wangu, nilikuwa na hasira. Hutakiwi wewe, ukisoma ya kwanza tu sura talaka, kipindi cha kwanza tu, huwezi kufanya ujinga huo. Lakini nini? Ni kwa sababu sisi tuyaingia mambo na huku hatuyasomi. Kama tunavyozungumza, mtu atakwenda kusomea biashara, namna ya kuuza na kununua na kutafuta wateja, vipi ataweka customer wake na vipi atawalinda, atahifadhi vipi mahesabu, atasoma mambo ya biashara kwa uzuri kabisa kilimwengu, lakini hasomei biashara kidini. Atakaje auza na kununua, riba, rushwa na uongo ndani yake, haramu juu yake haramu. Nini? Kwa sababu dini tunaipuuza. Niliambiwa nizungumze mambo machache mpaka kufika wakati wa salatu al-Isha. Mambo ya kuzungumza kuhusu ndoa ni mengi, wakati wa kuswali umekishakaribia. Mimi kikubwa ninachokihusia, natilia mkazo tena kumwomba Allah tabaraka wa taala kuwaombea hao mabwana, bwana huyu ambaye ameingia katika akdi ya leo. Allah ijalie ndoa yao ni ndoa yenye baraka, atie kheri ndani yao, mapenzi na rahma, awaruzuku kizazi kilichokuwa chema na waweke masikizano baina yao. Lakini pia nasaha zangu, wafuate yale masharti na taratibu za Uislamu, na wajitahidi kwenye kipindi hiki cha mwanzo wako katika ndoa yao, wafuatilie vizuri kabisa utaratibu wa sheria ya Kiislamu kuhusu ndoa. Haki za mume ni zipi na haki za mke ni zipi, wazijue, alafu waendelee na maisha yao. Wao wazitatbiki hizo kwa mujibu wa vile wanavyosoma. Ikiwa hawajui, waulize. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.